Журналістка, перакладчыца і пісьменніца Міра Лукша нарадзілася ў 1958 годзе ў Гайнаўцы. Па сканчэнні Беластоцкага ўніверсітэту працуе журналісткай у тыднёвіку беларуса ў Польшчы «Ніва». У літаратуры дэбютавала ў 1973 годзе. Аўтарка шэрагу кніжак паэзіі і прозы. Недаўна выйшла яе новая кніга «Жывінкі з глыбінкі», пра якую я і пагутарыў з пісьменніцай. Пачалося гэта бадай у красавіку 2008 году. Я напісала верш «Узорку» пра жывёлку, пра зубрыка і напісала верш пра лася з лащінкі. І тады вось сабраліся ўсе мае калегі, сцвердзілі, што вось гэта тое, што трэба пісаць. Будзем збіраць назвы мясцовасці, з якіх могуць паходзіць тыя жывёлы ці іншыя там казяўкі, рыбкі, ну штоколік жывое, і будуць узнікаць вершы. Пачалося, проста кожны прыбягаў і даносіў мне гэта магчымыя асацыяцыі. І узнікла гэтых вершаў каля 80. Яны друкаваліся пастаянна ў дадатку для моладзі дзяцей «Зорка» у тыднёвіку «Ніва». І рашылі мы выдаць кнігу. Міра, я ведаю, што ў гэтай кнізе вершы практычна ўсе, якія датычаць жывёльнага свету. Так што атрымліваецца, што ў населеныя пункты, все на Беластоцчыне, тыя малыя вёсачкі, все маюць дачыненне от да жывёльнага свету? Ну не ўсе вядома. Ну канцэпцыя была такая, калі нейкая асацыяцыя была з жывёльным светам, тады ўзнікаў верш. І, напрыклад, аказалася, што вельмі шмат у нас птушыных вёсак, вельмі многа, хіба найбольш. Ну і ўсе нейкія дачыненні маюць. Этымалогія была розная, можа, бывала, што трошачкі нацягнутая. Але мы стварылі такі просты алфавіт, пачынаючы ад аканчаючы на я, на яноце, ад арлоў да янота. Ну, вядома, былі праблемы з некаторымі літарамі, напрыклад, няма ніякай мясцовасці на е, ну і ніякай жывёлы на е. Ну, але калі ў назве выступае е, то мы рашылі, ну, у Нью-Йорку ёсць. А што можа быць з Нью-Йорка? І назваўся наш камп'ютарчык, кажа, ну хто з Нью-Йорка? Вайорка? Так атрымалася. Так само з мяккім знакам была праблема. Ну, вядома, на няма на літару «и». Там мяккім знакам запішана дарашкевіцай «Свішчолы сашвірыт». Это амілушкі у нас. Свішчолы называюць амілушкі. А як вы знайшлі такіх экзатычных жывёлаў, скажам, як леў ці малпа? Ну, просто леў адразу асацыяцыя была з леўковам. Малпа з абезьянава, вядома. Горш было з жывёлай на літару «е». Аказалася, што скуль можа быць «ему», скажам, з лешук. З лешуку па-нашаму. Ну, і вядома, на літару «о». Ну, тады жарт там трошкі так па-украінскі. У нас було «о» цэлодза «опакі». Але, вядома, гэта тэкст уже трываўся не такі для дзяцей. Больш там некія асацыяцыі нацыянальныя ёсць. Ёсць у нас і рыбкі, ёсць і досыць вялікія звёры, як, скажам, медзведзёў, чмякоўшчыны. Ну, все яны такія тутэйшыя, можна сказаць. Ну, вядома, апрача хіба таго эму і оцелота. А я ведаю, што некаторыя жыхары гэтых населеных пунктаў у гэтых вершах пазналі сябе. От як так атрымалася, што тэмы, на якія пісаліся вершы, яны як бы маюць пад сабой, ну, рэальную аснову? Ну, они крышечку мают, в общем, янот зянова, скажем. Просто некоторые верши, соправды, показывают на некие подобенства, але больше такие, скажем, с выгляду. Менш ведомые птушки, або птушки, которые не ведают люди, как выглядают, они ведают, что за это птушка, как дубонос, например. Там больше информации, как он водится, какие яйки у него, какая кладка. Ну, такие больше информации, выгляд так само. Есть так само такие верши типово скороговорки, скажем, або практикование для белорусских детей из Польши, им тяжко вымовить слово «ли», ти «гы». Тады просто писаны были они таким чином, что как раз працавала над гэтым, каб на найбольш было літар гэтых, слоў за той літарай, каб трошачкі трэба было паламаць язык. Міра, скажы, а от кніжка ўжо выйшла, напэўна, ўжо прайшоў пэўны час, і от якія водгукі чытачоў? Доўга чакаюць, перш за ўсё. Вельмі доўга чакаюць дзеці, людзі, якія чыталі «Узорцы», просто яны самі гаварылі, а можа кніжачку выдаць, і можа наша канцэпцыя была такая, што будзем старацца забыць грошы на кніжку, і кніжка ўрэшце выйдзе. Так само водгукі з Беларусі, прыходзяць лісты, прыходзяць мэйлі, пытанні, як дзе набыць вось эту кніжку у нас. Мы зрабілі яе досыць вялікі тыраж, каб кожны вучань, які вучае беларускую мову, мог яе атрымаць у рукі. Ну, але думаю, што кожны, хто хацеў бы набыць кнігу для сябе ці ну, для ўнукаў, перш за ўсё, як у падарунак, можа зайсці ў рэдакцыю Нівы і пацікавіцца гэтай кнігай. І неўзабаве будзе, напэўна, яна ў інтэрнэце. А які от з гэтых вершаў, змешчаных у кнізе, от ты лічыш, што табе найбольш удала атрымалася напісаць? Я думаю, што якраз вось той першы, і мой хіба мой першы любёны на літару Л. Лось Лащінкі, Лео з Ляўкова. Дарэчы, тут мае героі улюбёныя кошка з кошак з катоўкі, курка з курашава. Адзін з вершаў, які памятаю добра, гэта Лео з Ляўкова, дзе паяўляецца таксама вось наш карэспандэнт Янка Чылушэцкі. Дарэчы, там іншы таксама так паяўляюцца асобы вядомыя нашым чытачам здаўна. На заканчэнне нашай гутаркі ці магла б ты прачытаць от свой любімы верш з гэтай кнігі? Добра, прачытаю. Са старога ў новае Ляўкова Леў ляўко гнаў, як той вецер ровар. Ад пачатку вёскі, ад цагельні, Леў круціў педалі моцна вельмі. Надта хутка п'ёр на ровары наш Леў, быццам у лапах сто маланак меў. Учакаючы людцы, вось едзе Леў з Ляўкова на велосіпедзе. Закрычаў на павароце дзядзька Янка Чылушэцкі і пабег да ганку, дзе яго каты спакойна спалі. Не хацеў, каб яны з яго той прыклад бралі, бо з сямейства яны кашэчых волю любяць. Хоць і паляжаць на печы, як той Ляўко Леў на велосіпедзе, што як віхор з Ляўкова ў Ляўкова едзе. Дзякуй за гутарку і спадзяюся, што неўзабаве з'явіцца нейкая яшчэ такая цікава канцэптуальная думка і народзіцца новая цікавая кніга. Дзякую, пастараемся.